zostaje. Z takimi pomysłami jesteś bezkonkurencyjny. Nowy SsangYong Torres. Duży koreański SUV. Teraz w cenie 122 tysiące. SsangYong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia. Minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Donald Trump zwiększa cła na Chiny do 125%, zawiesza taryfy dla innych krajów na 90 dni. Czy będzie debata Trzaskowski-Nawrocki? Na razie zamieszanie w sztabach obu polityków. Król Karol III we włoskim parlamencie przemówienie zaczął w języku Dantego. Nieoczekiwany zwrot w kwestii ceł. Donald Trump ogłosił kilkadziesiąt minut temu, że zawiesza taryfy na 90 dni. Podniósł jednak cła na Chiny do 125%. Jako powód swojej decyzji wskazał na brak szacunku, który Pekin okazał wobec światowych rynków. Stwierdził, że Chiny powinny zdać sobie sprawę z tego, że nie mogą więcej zadzierać z USA oraz innymi państwami. Kilka godzin wcześniej Chiny podwyższyły cła na amerykańskie towary do 84% i była to odpowiedź Pekinu na zwiększenie ceł na chińskie towary do 104%. Poza tym chińskie władze ograniczają działalność kolejnych firm ze Stanów Zjednoczonych na terytorium swojego państwa. Tomasz Sajewicz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, chińskie władze nie ugięły się pod żądaniami amerykańskiej administracji i nie wycofały się z wcześniejszych ceł odwetowych. Po objęciu chińskich towarów dodatkową 50-procentową stawką celną od północy czasu chińskiego na produkty z USA w Chinach obowiązywać będzie cło w wysokości 84%. Pekin dodał też kolejne 12 amerykańskich firm na listę kontroli eksportu, a 6 na tzw. czarną listę podmiotów niewiarygodnych. Firmy te zostały wykluczone z możliwości inwestowania w Chinach i jakiejkolwiek współpracy handlowej z chińskimi podmiotami. Chińskie władze zapowiadają, że nie poddadzą się amerykańskiej presji i będą podejmować działania odwetowe w przypadku kolejnego podwyższania ceł. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Z powodu wojny handlowej w wielu sklepach w Stanach Zjednoczonych ruch większy niż zwykle. Konsumenci robią zapasy. Chcę kupić dodatkowe artykuły, zanim podrożeją z powodu wyższych ceł. Tu kawa z Kolumbii, oliwa z oliwek, pewnie z Hiszpanii bądź Włoch. W wózku mam też wino, oczywiście, i makaroniki produkowane we Francji. Te wyższe cła zaszkodzą amerykańskim konsumentom, rolnikom i eksporterom. To jedna z najgłupszych decyzji politycznych, jakie kiedykolwiek widziałem. Amerykańscy klienci kupują też więcej odzieży. Ubrania, które są na rynku w Stanach Zjednoczonych, w większości produkowane są w Azji, szczególnie w Chinach. To ma być starcie polityków, którzy prowadzą w sondażach Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaprosił rywala popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość do Końskich. Jest jeden mały problem. Sztaby kandydatów jak na razie nie są w stanie się porozumieć w sprawie wyboru miejsca, gdzie odbędą się przygotowawcze rozmowy. Sylwia Białek. Miejsce debaty zostało wyznaczone, miejsce na rozmowę przedstawicieli sztabów. Już nie. Wydawałoby się, że to drobnostka, ale nie. Koalicja Obywatelska chce rozmawiać w gmachu TVP. PiS najpierw proponował siedzibę partii przy Nowogrodzkiej, teraz wskazuje na biuro Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rafał Trzaskowski mówi o debacie na uczciwych zasadach. Zasady na pewno będą sprawiedliwe i przejrzyste. Wystarczy zadbać o to, żeby pytania padały dokładnie takie same do obu kandydatów. Na uczciwe zasady wskazuje też Karol Nawrocki. Tylko żeby taka debata się odbyła, to muszą porozumieć się dwa sztaby. Ja jestem gotowy. Z pełnym optymizmem patrzę na tą debatę i myślę, że Polacy też jej chcą. Szymon Hołownia uważa, że debata w Końskich to będzie święto duopolu, nudne widowisko, które Polacy oglądają od 20 lat. Tak mówił kandydat trzeciej drogi, który do udziału w debacie zaproszony nie został. Sylwia Białek, Polskie Radio. Król Karol III po raz pierwszy wygłosił przemówienie do połączonych izb włoskiego parlamentu. Monarcha mówił o głębokich historycznych związkach Wielkiej Brytanii z Italią i konieczności bliskiej współpracy w stawianiu czoła obecnym wyzwaniom. Piotr Kowalczuk. Król Karol III rozpoczął przemówienie po włosku. Jestem niezmiernie zaszczycony zaproszeniem do parlamentu. Jestem ogromnie wdzięczny prezydentowi Mattarelli, że zaprosił mnie do złożenia państwowej wizyty we Włoszech. Brytyjski monarcha po włosku i po angielsku mówił o współpracy włoskiego ruchu oporu z aliantami w czasie II wojny. Wskazał, że zarówno Wielka Brytania, jak i Włochy bezwarunkowo wspierają Ukrainę zaatakowaną przez Rosję i bronią demokratycznych wartości. Wbrew oczekiwaniom nie nawiązał do kwestii nowych ceł wprowadzonych przez Stany Zjednoczone. Brytyjska para królewska przybyła z wizytą do Włoch w 20. rocznicę zawarcia małżeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i nad morzem porywisty wiatr. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem dróg i przymrozkami. Nad ranem od minus 6 do plus 3 stopni. Jutro od minus 2 na Podhalu do 6 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Dobry wieczór, witam. W studiu przy Myśliwieckiej znów pojawił się twórca listy przebojów programu trzeciego, Marek Niedźwiecki. Pojechałem po kilku miesiącach na pierwsze wakacje. Po godzinie 19 spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja. Audycja Ludzie i rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim do odsłuchania na stronie i w podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Jaka jest polska szkoła? Czy jest niedostosowana do współczesnego świata? W publicznej debacie wskazuje się m.in. na przestarzałe metody edukacyjne, brak nauki praktycznych umiejętności oraz ignorowanie tematów takich jak zdrowie psychiczne, fizyczne, relacje czy technologie. 6 kwietnia został opublikowany raport Stowarzyszenia Dopamina Lab Szkoła 2025. Będzie punktem wyjścia do rozmowy z Anną Dęboń, prezeską Stowarzyszenia Dopamina Lab. Dobry wieczór, pani Anno. Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Anna jest w siedzibie Polskiego Radia w Katowicach. Z Marianną Kłosińską, prezeską i założycielką Fundacji Bullerbyn oraz Fundacji Dzieci Mają Głos. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz z Aleksandrą Dylą, śląską kurator oświaty, która akurat jest w Warszawie. Dobry wieczór, pani Olu. Dobry wieczór. Klub Trójki to oczywiście audycja, w której liczymy na udział naszych słuchaczy. Proszę telefonować pod numer 227 trójek. Wojciech Dorosz, który przygotował audycję już na posterunku. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i pierwsze pytanie, nieco rozgrzewkowe do państwa. W czym przede wszystkim polska edukacja jest niedostosowana do współczesnych realiów? Przypominam numer telefonu. 22 i 7 trójek, ale pierwsze pytanie do naszego gościa w Katowicach, do autorki, współautorki raportu Anny Dęboń. Pani Anno, wszyscy jak tu siedzimy, przeczytaliśmy ten raport, dość obszerny, dość interesujący, nawet bardzo interesujący. Jakie główne elementy by pani tutaj poruszyła, wytłuszczyła, że się tak wyrażę? No bardzo się cieszę, że pan właśnie mówił, że on jest wielostronicowy i porusza bardzo wiele zagadnień. Chyba to jest jego taką, no powiem to, największą zaletą, że staraliśmy się w sposób w miarę szeroki jakby zeskanować to, jaka jest szkoła, opierając się na deklaratywnych odpowiedziach bezpośrednio ze szkół. I to, na co najbardziej zwracam uwagę, myślę, że to jest dla nas po prostu ważne w tym, czym zajmujemy się w stowarzyszeniu i czemu przyglądamy się od kilku lat, czyli to jest realizacja praw dzieci i praw osób uczących się w szkołach i tego, w jaki sposób do tych praw osób uczących się podchodzimy. A to między innymi jest związane z tym, co zawierają szkolne statuty. I myślę, że w sumie dla nas też takim zaskakującym to było taką daną, czy też wynikiem, że aż blisko 80% statutów szkół, które zmonitorowaliśmy, czyli sprawdziliśmy w ramach tego naszego badania, zawiera jakieś regulacje i nieprawidłowości, jakieś zapisy, które nie są zgodne z prawem. I to myślę jest kluczowe, dlatego że to, co w statucie szkoły, to też w praktyce i w codzienności dydaktyczno-wychowawczej. Więc dla mnie to jest takie, gdybym miała pierwszą rzeczą i pierwszą rzecz, którą chciałabym wskazać i miałabym wskazać, to jest chyba to. Bo statut jest to taki wewnętrzny, najważniejszy akt, który określa to, jak w tej szkole danej jest. Zanim poproszę i panią pozostałe z moich gości o głos, to mamy przy telefonie naszego słuchacza, pana Grzegorza. Dobrze, że panie macie tutaj w studiu słuchawki, bo będziecie go mogły słyszeć. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór i przepraszam za mój głos, ale tak wyszło. Jest świetny, radiowy, proszę mówić. Tak, brakuje mi takiego czegoś. Dawniej był taki przedmiot, nazywał się to zajęcia praktyczno-techniczne. Każdy się mógł czymś zaszczepić, ja tak powiem, swoimi manualnymi zdolnościami i ja z tego wyniosłem elektronikę. Tym się teraz zajmuję na co dzień, prowadzę działalność gospodarczą w tym temacie, serwisuję pewne urządzenia z zakresu elektroniki i tam się tego po prostu, tam się po raz pierwszy z tym zetknąłem. I do dzisiaj mi to zostało. To rozpaliło pana ciekawość. Nie ma. No nie ma tak, rzeczywiście. Tak, kolega został krawcem, inni zostali informatykami, każdy miał tam swoje, jakieś tam, jak to się mówi, zajawki. Ale właśnie ta szkoła to znalazła. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Bardzo dziękujemy. 227 trójek, proszę dawać znać. Uśmiechają się panie. Tak, bo pan dotknął dość ważnego, myślę, tematu tego, żeby szkoła... Ja cały czas powtarzam, być może już ktoś raz z kolei, ktoś, kto mnie słyszy, to już to słyszy po raz wtóry. W każdym razie zawsze mówię, że szkoła dziś to jest szkoła, która powstała... Jego system powstał 100 lat temu na skutek rewolucji przemysłowej. Dziś mamy rewolucję cyfrową, ekologiczną, zieloną, ale też czasy są kompletnie inne. Wobec tego ta szkoła rzeczywiście musi się dostosować i mam nadzieję, a właśnie nie, jestem przekonana, że to się będzie powolutku działo. Więc te zajęcia praktyczne, ja zresztą tak troszkę powiem w innym temacie. Ja bardzo mocno dla mnie jest ważne kształcenie zawodowe. I przeprowadzamy w tym temacie badania fokusowe, jak to kształcenie zawodowe ma wyglądać, to kształcenie zawodowe przyszłości. Bardzo często od pracodawców czy dyrektorów szkół zawodowych, ale też samych nauczycieli przedmiotów zawodowych, słyszymy, że uczniowie, którzy przychodzą na praktyki, właśnie nie mają tych umiejętności praktycznych. Czasem się zdarza, może to jest zaskakujące, ale czasem się zdarza, że uczeń po raz pierwszy w tej szkole trzyma młotek, trzyma nóż, czy w ogóle wie, jak posprzątać, do czego służy mop i w ogóle co to jest mop. Ja muszę powiedzieć, że to są takie rzeczy, które dla mnie są zaskakujące i w czasie tych badań czy tych wywiadów fokusowych ze zdziwieniem przyjmowałam niektóre informacje, więc myślę, że dużo racji jest w tym, że szkoła powinna troszeczkę też zacząć uczyć tych praktycznych umiejętności, nie wyłącznie tych cyfrowych. To prawda. Pani Marianno? No, ja reprezentuję Fundację Bullerbyn i Fundację Dzieci Mają Głos. Tak jest. Także zarówno prawa dziecka, jak i jakieś źródło w skandynawskiej edukacji. I myślę sobie o tym, że szkoły norweskie, szkoły fińskie to są szkoły, w których, zwłaszcza na pierwszym etapie edukacyjnym bardzo dużą wagę przykłada się właśnie do takiej praktycznej realizacji tej edukacji, czyli, czyli są pracownie, jest bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu związanych właśnie z konkretnymi działaniami, związanymi choćby na przykład z tym, o czym powiedziała, o czym jest mowa w raporcie, czyli przed tym obszarem ekologii, tak, tak, żeby dzieci, zwłaszcza na tym pierwszym etapie edukacji, doświadczały wiedzy wszystkimi zmysłami, nie tylko poprzez podręczniki czy lekcje z nauczycielem, tak, żeby ten kontakt z żywym, realnym światem był czymś dla nich związanym z ich codziennością szkolną. Więc tak, jak najbardziej. Zanim przeniesiemy się znów do Katowic i zanim oddam głos z kolei tutaj reprezentantce województwa śląskiego, to jeszcze drugie panie, głos kolejny naszego słuchacza. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór. Poprosimy o pańską opinię. Ja się akurat jestem nauczycielem i zajęć technicznych, i informatyki, więc to są takie przedmioty, które uczyłem wcześniej w gimnazjum i teraz troszkę w szkole podstawowej uczyłem. Problem polega na tym, co zrobiono z techniką, ponieważ jak w gimnazjum jeszcze uczyłem techniki na poziomie tych dzieci, pierwsza, druga czy trzecia klasa, tam było bardzo mało godzin, to ja sobie w ramach jakichś tam moich umiejętności, które zdobyłem jako młody człowiek, uczyłem ich, powiedzmy, modelarstwa. Dyrektor poszedł mi na rękę, zrobił coś takiego, że miałem moduły modelarski, samochodowy, krawiecki. Kupiono mi kilka maszyn do szycia oraz był moduł jeszcze elektryczno-elektroniczny, tak to nazwijmy, tak? To, co zrobiono teraz z techniką, wprowadzając ją do takiego podręcznika śmiesznego, do czwartej, piątej klasy, to jest po prostu totalne zepchanie tego przedmiotu na margines, uczenie dzieci takich małych po prostu, jak gniazdko wygląda i jak się pralkę włącza. Powiem tak, to jest parodia tego przedmiotu w tej chwili. Myślę, że deklaracje mogą padać, ale jak się nie utworzy w klasie siódmej, ósmej właśnie, kiedy te dzieci są na takim etapie jak ci gimnazjaliści, pracowni przede wszystkim, a nie teorii, bo ja miałem pracownię, którą sam stworzyłem i dzięki Radzie Rodziców, jak mówiłem, i dyrekcji, to wtedy funkcjonowało i faktycznie te dzieci nabierały takich umiejętności, że na przykład jak zaczęło sklejać samolot z kartonu, na początku nie wiedział, jak nożyczki autentycznie gimnazjalista tak się trzyma, ale po dwóch latach takich zajęć dziewczyny potrafi sobie uszyć różne rzeczy. Nie ma tego. Możemy sobie tu rozmawiać, ale jeżeli ktoś konkretnie nie podejmie decyzji, żeby to zrobić, to będziemy dalej, że tak powiem, w lesie totalnie z tą sprawą. Druga sprawa, uczę informatyki i też widzę, jak to wygląda. Muszę powiedzieć jedną rzecz. Uczę od wielu lat informatyki w liceum i przychodzą tak dużo dzieci analfabetów informatycznych, po prostu nie wiem, co robią w szkole podstawowej, ale coś tam jest nie tak. Coś tam jest nie tak robione, bo ja muszę 2 miesiące często poświęcać, wrzesień, październik, żeby pokazać dzieciom, na przykład jak się tworzy folder. Po tylu latach informatyki, jak się zapisuje plik w Excelu czy tam w Wordzie, tak się mówi o takich podstawach, a gdzie tu Python czy jakieś inne rzeczy, których mam uczyć. Coś jest nie tak. Panie Wojciechu. Bardzo mocno na etapie szkoły podstawowej, takie są moje obserwacje, praktyka. Bardzo panu dziękuję. Który lubi uczyć. Bardzo panu dziękuję za ten pragmatyczny i rzeczowy telefon. Pani Marianno, pani chciała zabrać głos. Tak, zanim do pani Anny się przeniesiemy. No, chciałam słuchaczowi zadać pytanie, czy zajęcia, które prowadził, te praktyczne zajęcia, one były w ramach podstawy programowej i zajęć praktycznych, tak? Czy były to zajęcia dodatkowe? Bo myślę, że to jest taki duży jeszcze kłopot. Jeszcze jest. O, wspaniale to. Panie Wojciechu, czy słyszał pan pytanie pani Marianny? Tak, słyszałem. W szkole, w której pracowałem, pani dyrektor pozwoliła mi dostosować, właśnie stworzyć takie 4 moduły. I to funkcjonowało, była bardzo zadowolona, a w ogóle chciałem powiedzieć, że ja jeszcze wcześniej skończyłem szkołę zawodową, bo tak zacząłem moją karierę naukową, że tak powiem, więc miałem bardzo dużo różnych doświadczeń takich manualnych i tam można było to tworzyć, bo wtedy w gimnazjum pamiętam, że były takie podręczniki z wydawnictwa Nowa Era i były właśnie krawieckie zajęcia, były zajęcia na pewno samochodowe do tej elektryki, więc to była podstawa programowa. Przepraszam, bo sobie dopiero teraz to przypomniałem, bo to już trochę lat minęło, ale tak, to były też do tego książki. Tak. Czyli w obrębie zajęć obowiązkowych. To wspaniale. Tak, to wspaniale. W obrębie zajęć obowiązkowych wszystko to, co powiedziałem, to naprawdę bez problemu. Ja mógłbym to przywrócić w ciągu 3 miesięcy, bo ja nawet maszynę do szycia mam do dzisiaj na zapleczu w informatyce i cały karton z pudełek z nożyczkami, z nożykami, ze wszystkim. Jeszcze nawet jakieś szybowce mi zostały, które dzieciaki robiły. Panie Wojciechu, przepraszam, że wejdę w słowo. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Więcej takich nauczycieli z powołaniem jak pan, to rzeczywiście nasza młodzież byłaby wyedukowana praktycznie. Ja sam pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, to było bardzo dawno temu, że też nauczyłem się szyć na maszynie. Ale jest sporo takich nauczycieli, panie redaktorze, sporo. No, ja taką mam nadzieję. Pani Anno, bo oczywiście nie zapominamy o pani i chcielibyśmy troszeczkę wejść głębiej w ten raport, który pani współtworzyła. Na początku było tylko takie krótkie intro. Co panią niepokoi najbardziej po zapoznaniu się z danymi, które dotarły z około 2000 szkół, z tego co pamiętam? Ja taką mamy też intencję, taką mieliśmy intencję, tworząc ten raport, żeby on był takim, żeby on otwierał właśnie taką dyskusję, jak tutaj bardzo się cieszę, że rozmawiamy i też w takim gronie, żebyśmy się mogli przyjrzeć temu, jak jest w tych różnych obszarach i szukać rozwiązań. Co mnie osobiście zaniepokoiło? No, na przykład to, w jakim, jak jest ze szkolną samorządnością uczniowską. Tutaj, gdybyśmy sobie mogli zerknąć na... Z raportu wynika, że jest to, że znaczenie samorządności uczniowskiej jest marginalne. No właśnie, a to my, dorośli, tą samorządność modelujemy. Dlaczego to jest takie ważne? No bo tym, czym nasiąkniemy w tej szkole, w obszarze, dla mnie samorządność uczniowska to potem jest zaangażowanie obywatelskie poza szkołą i w ogóle taka postawa obywatelska już w życiu dorosłym. Trudno się z panią nie zgodzić, rzeczywiście tak jest. No to jeżeli my tutaj na poziomie szkoły ograniczamy to i w jakiś sposób próbujemy na to bardzo mocno wpływać, no to potem to ma swoje przełożenie. Ja uważam, że szkoła jest pierwszym doświadczeniem państwa. Tak sobie o tym lubię mówić i takim pierwszym doświadczeniem społeczności, więc to, czym tam nasiąkniemy, z tym idziemy potem dalej. Co mnie zaniepokoiło, to na przykład kto może kandydować do samorządu uczniowskiego. Ja proszę powiedzieć, bo to rzeczywiście interesujące. I powiem, że ja bardzo byłam tym zaskoczona, bo to było właściwie takie bardzo zwyczajne pytanie, które zadaliśmy, czyli czy w ramach statutu szkolnego, czyli w ramach regulacji statutowych, w jakiś sposób określa się to, kto może kandydować do samorządu uczniowskiego, no i jakby nie zakładając, jakie mogą być odpowiedzi. Raczej spodziewawszy się tak, nie i pani to, co Anno, potem poszło dalej. Nie była to reprezentacja demokratyczna, mówiąc w skrócie. Tak, bo to, co potem poszło dalej, że pojawiają się jakieś katalogi cech, czy też no, jakieś warunki określające to, kto może, a kto nie może kandydować. I pojawiają się tam takie określenia, jak, że to musi być osoba śmiała, odważna, decyzyjna, umiejąca siebie negocjować, pewna siebie, z dobrą aparycją, z nieposzlakowaną opinią, nie sprawiająca problemów wychowawczych. Z bardzo dobrymi, lub dobrymi wynikami w nauce i tak. I często to jeszcze wiązało się z tym, że trzeba uzyskać rekomendacje, czy też zgody wychowawcy, wychowawczyni lub dyrekcji szkoły, no to ja się zaczynam zastanawiać, o czym to właściwie jest. I że to jest dla mnie znak, sygnał, że my jako dorośli bardzo chcemy na to, kto w tym samorządzie uczniowskim wpływać. No i z jakiego powodu chcemy na to wpływać. Troszeczkę zażartuję, jestem historykiem z wykształcenia, to trochę jak z demokracją szlachecką, czyli dostęp do władzy ma ograniczone grono osób, ale to był oczywiście żart. W kolejnym etapie też przyglądaliśmy się temu, w jaki sposób ten samorząd uczniowski, reprezentacja właściwie samorządu uczniowskiego, bo nie zapominajmy, że samorządem uczniowskim są wszyscy uczniowie i uczennice, cała społeczność uczniowska szkoły. w jaki sposób on na tym terenie, ten samorząd uczniowski działa i w jaki sposób partycypuje w ogóle i współuczestniczy, współdecyduje o tym, jak w tej szkole jest. No i też, gdy się poprzyglądamy temu, że to są zazwyczaj sytuacje, w których młodzież, dzieci, młodzież organizują sobie jakieś wydarzenia w stylu nocowanka, w stylu jakaś noc filmowa, jakaś impreza, jakaś zbiórka charytatywna. Natomiast bardzo rzadko pojawiały się wydarzenia, sytuacje, zdarzenia, które były o tym, że my razem tutaj w tej społeczności szkolnej o czymś decydujemy i na coś wpływamy, co nas dotyczy. Jak na przykład system oceniania, czy też statut szkoły. Jakieś ważne takie kwestie, które dotyczą takiej codzienności szkolnej. No to pojawiało się bardzo rzadko. Bardzo dziękuję. Przypomnę numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, i poproszę panią Aleksandrę, która reprezentuje kuratorium województwa śląskiego, o opinię w tej sprawie. No tak, ja nie przeczę, że takie sytuacje się zdarzają i pewnie są, skoro w raporcie i też pani Ania, zresztą byłam na konferencji, gdzie pani Ania przedstawiała raport, więc tak jak mówię, nie przeczę, że takie sytuacje są, natomiast ja mam doświadczenia też inne. Mhm. Od momentu objęcia tej funkcji, czyli ponad rok temu już jednak, czas leci, spotykam się z młodzieżą. Spotykam się z młodzieżami Rady Miast, spotykam się z uczniami w szkołach. I to są najczęściej bardzo intensywne i bardzo takie bogate w postulaty, w obserwacje, spotkania. Młodzież naprawdę ma swoje przemyślenia. Przekazuje, formułuje, mówi o tym, co im przeszkadza, co im się podoba, na co chcieliby mieć wpływ, jakie zmiany widzą i jakie potrzeby są ich na co dzień. Więc dla mnie zawsze te spotkania są bardzo ubogacające i takie pokazujące tę perspektywę ucznia ze szkoły. Więc ja się spotykam z takimi uczniami i z tymi radami, młodzieżowymi radami miast, które się spotykam się dość systematycznie. I zawsze powstaje po takim spotkaniu coś na kształt protokołu, który potem staram się przekazywać dalej, po to, żeby pokazać tę perspektywę uczniów. Więc tak jak mówię, ja mam inne doświadczenia. Pani Marianno? No, ja reprezentuję nurt szkół demokratycznych w Polsce i mam doświadczenie prowadzenia placówki, w której uczniowie mają pełen wpływ na funkcjonowanie społeczności szkolnej. No, możemy to osiągnąć, to od razu tutaj powiem państwu, tak, że ten model, który my wprowadzamy w życie i prototypujemy w ramach polskiego systemu edukacji, to jest model oparty o edukację domową, co oznacza, że my możemy całkowicie inaczej zbudować strukturę szkoły, gdzie możemy postawić fokus właśnie na odpowiedzialność obywatelską, na kompetencje społeczne, na kompetencje interpersonalne, na działania związane z partycypacją szkolną i gdzie każdy uczeń ma prawo sam zadecydować o tym, w czym bierze udział, włącznie z zajęciami związanymi z obszarami dotyczącymi podstawy programowej. Tak? To uczeń podejmuje decyzję autonomicznie, w czym bierze udział i na co ma wpływ. I uczeń w jakim wieku, zapytam? Od 6 roku życia do 21. Główna nasza placówka to jest Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn. Tam mamy 50 podopiecznych i to jest piękny przykład, piękny prototyp tego typu placówki i ja marzę o tym, żeby znalazł się samorząd w Polsce, który skorzysta z doświadczeń, które myśmy zbudowali w obrębie tych obu fundacji, które prowadzimy i spróbuje otworzyć placówkę właśnie bazującą na spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą, żeby ten model też zaistniał, żebyśmy mogli tego typu formułę edukacyjną sprawdzić w polskich warunkach też na bazie szkoły publicznej, bo my jesteśmy placówką niepubliczną, w związku z tym też można nam tutaj zarzucać kwestie jakiegoś bardzo ograniczonego grona. A rzeczywiście jest bardzo ograniczone? No tak. No, siłą rzeczy. Siłą rzeczy. Ta placówka, którą my prowadzimy, ona ma format half boarding school, czyli jest dosyć droga jak na kieszeń polskiego rodzica. rodzica wydatek rzędu 3000 zł miesięcznie, no to jest wydatek ogromnie bolesny. No, udało nam się stworzyć taką formułę, żeby część dzieci było w tym projekcie nieodpłatnie, więc jakąś tam inkluzywność zamodelowaliśmy, ale jakby chcę powiedzieć o tym, że szkoła nie musi być o realizacji podstawy programowej i organizowaniu lekcji, bo uważam, że w takiej strukturze, jaką mamy obecnie, czyli siatka godzin, w której musi być określona liczba zajęć lekcyjnych związanych z realizacją konkretnego programu w danej placówce, uniemożliwia zarówno uczniom, jak i nauczycielom stworzenie środowiska partycypacyjnego. I my tutaj możemy sobie marzyć o tym, żeby uczniowie mieli większy wpływ, tak? Ale jeżeli całą ich aktywność, zwłaszcza uczniów liceów, większość ich aktywności pochłania dostosowywanie się do warunków szkolnych i systemów oceniania i przygotowywanie się do klasówek, kartkówek i ewentualnie realizowanie ich zajęć pozalekcyjnych, no to tutaj już nie ma gdzie wcisnąć tych aktywności związanych z partycypacją, wpływem, prawda? Współdecydowaniem. Prawda? No, tak. Dobry wieczór, pani Glorio. Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, ja jestem bardzo skończyłam liceum, jestem dość świeżo po skończeniu edukacji. No ja chciałam powiedzieć, że według mnie nie powinno być religii takiej, jak wygląda aktualnie w szkole, bo też dużo moich znajomych się z nich pozwalniało. I to są takie puste godziny i jakby ja i moi rówieśnicy bardzo chętnie byśmy się dowiedzieli dużo o religiach, ale nie tylko o chrześcijaństwie, tylko też ogólnie o religiach, jako wiedza o religiach i też wspominając o tym, jak religia w naszym kraju jest wiodąca, no ale taka jak jest teraz, to uważam, że jest po prostu niezachęcająca do jakby do uczestnictwa. Bardzo dziękuję. Młody głos w Klubie Trójki. To była pani Gloria. Pani Olu, pani się śmieje, uśmiecha? Tak, bo słyszę też takie głosy. Oczywiście słyszę głosy z jednej i z drugiej strony, że rzeczywiście religia w takim formie, w jakim ona w tej chwili jest przekazywana, no nie wszystkim odpowiada, zwłaszcza w szkołach średnich. Natomiast są też oczywiście osoby, które no, akceptują taką formę kształcenia w tym zakresie, więc no, trudno pogodzić ogień z wodą czasem. Ale to czy już jest tak, że lekcja religii jest na pierwszej bądź ostatniej lekcji obligatoryjnie? Bo chyba tak powinno to wyglądać. Tak, będzie to wprowadzane od 1 września, wtedy kiedy z 2 godzin religii zostało to zredukowane do jednej i rzeczywiście organizacja tego dnia w szkole powinna się wtedy albo zacząć, albo skończyć tą lekcją. I znów jesteśmy w Katowicach. Pani Anno, wyczytałem w raporcie, że ocenność jest bardzo niepokojącym źródłem i zjawiskiem w polskim szkolnictwie, że rodzi sporo problemów, lęków, no i takiego uczucia dyskomfortu wśród uczniów. Myślę, że jak wszyscy tutaj jesteśmy obecni, jak sobie przypomnimy swoje czasy szkolne, to ocenianie i ten strach przed oceną, tak sobie przypuszczam, że dotyczył nas wszystkich. Mylę się? Zgadza się, oczywiście. No i tak jest i dzisiaj, tylko że dzisiaj trochę w tym ocenianiu szkolnym, jeśli chodzi o prawo, trochę się zmieniło. No i to, co my obserwujemy, no to, że rzeczywiście są pewne wyzwania związane z tym ocenianiem. Próbujemy dociekać i zastanawiamy się, z czego one wynikają i podajemy tam, jak my to rozumiemy i gdzie my to widzimy, że jest to nieprawidłowe interpretowanie, czy też rozumienie tego, czym ocena szkolna i czym ocenianie szkolne jest i że ocena to jest informacja zwrotna, która ma wspierać, motywować, inspirować, która ma mówić o tym, co już umiemy jako osoby uczące się, a co jeszcze, czego jeszcze powinniśmy się dowiedzieć i jak, w jaki sposób mamy dalej pracować i dalej się uczyć. Że nie jest to po prostu wystawienie, ustalenie oceny. Nie jest to... To jest informacja zwrotna, nie cyferka. Uśrednianie i ważenie ocen, które też jest no, praktyką bardzo częstą i bardzo powszechną. I ja też chcę powiedzieć, że ja rozumiem, że to wszystko jest może być powodowane i na ogół jest dobrą intencją. i tym, że my chcemy dobrze. I wydaje nam się, że to, w jaki sposób oceniamy i to robimy, to jest sprawiedliwe. Tylko, że gdy używamy tych ocen czasami jako instrumentów nagrody lub kary, takiego przymusu i wymuszania tej motywacji na tym młodym człowieku, no to ona przestaje spełniać swoje funkcje i nie spełnia już swojej roli tej, która jest ustawowo przewidziana, jeżeli chodzi tak o ocenę i o wystawianie ocen. Więc rzeczywiście w ramach tego raportu, no, piszemy też o tym, że to ocenianie szkolne jest wyzwaniem, ale myślę, że ono po prostu w ogóle jest wyzwaniem. To jest trudna praktyka, to jest, no to nie jest łatwe i też jeżeli jest tyle osób w klasie, to żeby no, z każdą osobą indywidualnie no, prowadzić ten proces uczenia się, no jest to wyzwanie, jest to trudne, ale jest też mnóstwo dobrych praktyk, z których można tutaj korzystać. Uśmiecham się tutaj w stronę pani Marianny, bo ona na pewno ma takie praktyki w zanadrzu. Dokładnie chciałam tutaj, ja państwa nie widzę. Zaraz ją o to poproszę, oczywiście, tak, pani Anna. Ale tak sobie też pomyślałam, że na pewno takimi praktykami może podzielić się tutaj Marianna. Pani Marianno, zanim panią poproszę o podzielenie się tymi opiniami, to jeszcze posłuchamy głosu naszego słuchacza. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat, bo słucham państwa audycji, na temat kwestii decyzyjności uczniów w szkole i kwestii systemu oceniania. Ja akurat podzielę się doświadczeniem moich dzieci, bo mam dwójkę dzieci i na początku moje pierwsze dziecko chodziło do szkoły publicznej, ale po roku żeśmy się zdecydowali na przeniesienie dziecka do szkoły prywatnej, no i w konsekwencji też drugiego dziecka, bo ona akurat zaczynała edukację. Jakby mam pewne porównanie między tymi placówkami, prawda? I obecnie powiem państwu, że chyba podjąłem najlepszą decyzję, jaką mogłem podjąć, jeżeli chodzi o kwestię, po pierwsze, tego, jak te dzieci się uczą, jak chcą się same uczyć i jak chcą iść do tej szkoły. Oczywiście mówię o tej prywatnej, ale nie, jakby nie krytykuję publicznej, bo ja wiem, jakie są pewne problemy systemowe z tym związane. Natomiast odnosząc się do tego, do tej kwestii decyzyjności dzieci i na przykład kwestii wyboru do tego samorządu, to w szkole, do której chodzą moje dzieci, to było na takiej zasadzie, że w zasadzie nie ma żadnych reguł warunkujących albo ograniczających dostęp do na przykład do startowania w wyborach do tego samorządu. To jest raz. Dwa, mało tego, powstał, nie wiem, czy to z inicjatywy samych dzieci, czy też ewentualnie w kooperacji z dyrekcją, powstał budżet samorządu uczniowskiego. Tak? Czyli taki obywatelski, wewnętrzny, szkolny budżet, na który dzieci mogły składać pomysły, prawda, i wtedy wygrywał ten najlepszy projekt i jakąś kwotę na rozdysponowanie różnych rzeczy tych pieniędzy było możliwość zrealizowania, tak, według zapotrzebowania tak naprawdę uczniów. To jest jakby taki jeden z przejawów tej decyzyjności dzieci w szkole. Natomiast druga kwestia, czyli kwestia systemu oceniania, w tej szkole, do której chodzą moje dzieci, nie ma ocen. Jeżeli już coś, można powiedzieć, jest oceniane, to po pierwsze dziecko samo ocenia swoją pracę, czyli znajduje albo stara się zidentyfikować, czy ono to zrobiło dobrze, czy źle według jego własnego przeświadczenia. A jeżeli nawet nauczyciel pewne rzeczy weryfikuje, tak, to jest na zasadzie rozmowy z tym uczniem, prawda, czy coś jest do poprawy, czy tutaj jest też zadanie wykonane w sposób poprawny, czy dobrze zrozumiałeś treść polecenia. Czyli to jest takie jakby można powiedzieć, prowadzenie za rękę, takie instruowanie, podpowiadanie, czyli właśnie idziemy wspólnie do tego jednego celu. Więc jakby nie ma też takiego prześcigania się, ja dostałem czwórkę, ja dostałem piątkę, jakieś takie tworzenie jakiejś rywalizacji. No tego nie ma. To jakby tyle z mojej strony. Chciałem jakby ten głos przekazać. Niech idzie w świat, może te dobre rozwiązania i niech może będą inspiracją dla kogoś. Bardzo dziękujemy za tę inspirację. 2027 Trójek, prosimy o inne opinie. Lublinie. Pani Marianno, poprosiłbym o wskazówki z waszego modelu. To może zacznę od tego, że nawet nie w naszym modelu, mm-hmm. tak, tylko w regularnej szkole prawo dopuszcza, że uczeń dostanie w ciągu roku tylko dwie oceny. Jedną ocenę śródroczną i jedną ocenę na zakończenie mm-hmm. roku szkolnego, tą klasyfikacyjną, podsumowującą cały etap rozwojowy w tym roku. Natomiast na pewno sprawia to ogromne wyzwanie, jest to ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, bo to się nie mieści w tych modelach, które my znamy z wielu lat tworzenia systemów kształcenia. I nie dziwię się, że to jest trudne, że doprowadzenie do takiego stanu, że rzeczywiście ja jako nauczyciel mogę wystawić jedną ocenę, nie mając i jeszcze, żeby ta ocena była sprawiedliwa, żeby moi uczniowie mhm. mieli takie poczucie, że ta ocena jest adekwatna, tak? To jest duże wyzwanie, natomiast jest parę osób w Polsce, które się zaczęły specjalizować w tym, żeby wspierać nauczycieli, uświadamiać rodziców, prowadzić szkolenia dla szkół. Między innymi Anna Schulz, która napisała świetną książkę na ten temat. I myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że coraz więcej placówek oświatowych ma tego świadomości. Tutaj patrzę na panią kurator, że na pewno to potwierdzi. I myślę, że ta zmiana idzie. Natomiast jeżeli chodzi o nasz model... Zaraz zapytamy, czy idzie. Jeżeli chodzi o nasz model, to my dzięki temu, że właśnie jesteśmy w tym modelu spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą, to nas dotyczy tylko i wyłącznie jedna ocena, ocena klasyfikacyjna z egzaminu klasyfikacyjnego za cały rok szkolny. Czyli uczeń sam decyduje o tym, w jaki sposób się przygotowuje do klasyfikacji rocznej, czyli przedmiot, który ma zaliczyć na koniec roku, to on decyduje o tym, jak ta ścieżka wygląda. Czy to wymaga bardzo dużo dyscypliny od niego, prawda? Takiego do planowania starannego. No tak, budowania takiej strategii, mm-hmm. bo to też on może podjąć decyzję, czy ja ten przedmiot zrealizuję w stopniu minimalnym, mm-hmm. bo nie jest on dla mnie kluczowy, czy zrealizuję go w stopniu ponadwymiarowym. Tak? I bardzo często się tak dzieje, że młode osoby podejmują taką decyzję, żeby coś pogłębić znacznie bardziej niż operuje to podstawa programowa. Więc i to jest bardzo fajne, dlatego że to uczeń sam podejmuje decyzję o tym, kiedy się uczy, w jakim trybie, tak? Czy uczy się każdego przedmiotu po troszeczku, czy na mhm. przykład w jednym cyklu siedzi tylko i wyłącznie nad matmą, żeby zdać egzamin klasyfikacyjny. Z moim tutaj wzrokiem pani kurator, to ja zapytam, jakie pani widzi zagrożenia w tym modelu, o którym mówi pani Marianna. Ja najpierw ustosunkuję się do tego, co pani Marianna powiedziała. Oczywiście mhm. i właśnie pani Anna. Pani Ania na początku właśnie podała definicję oceniania kształtującego. Myślę, że pani wie, o czym mówię. Mhm. I jestem entuzjastką absolutnie tego mhm. oceniania kształtującego. Bo ale właśnie, by to była rewolucja. Ale to już się dzieje. Właśnie mhm. mówię, że tak, pani ma rację, to się już dzieje w szkołach. Natomiast jest problem i to nawet nie po stronie nauczycieli, którzy rzeczywiście przekonują się, że ocenianie kształtujące daje efektywność. Czyli cała ta praca z uczniem powoduje, że na końcu rzeczywiście ten uczeń ma coraz więcej wiedzy. Natomiast problem to rodzice. Mhm. Tak powiem z własnego podwórka, jedna ze szkół wprowadziła u siebie szkół średnich, więc to jest też, myślę, istotna informacja. Wprowadziła u siebie takie ocenianie kształtujące troszkę eksperymentem, troszkę innowacją. I po roku pani dyrektor mówi, że właściwie uczniowie zaakceptowali nawet. Dla nich to jest rzeczywiście bardzo pożyteczna i taka efektywna metoda oceniania. Natomiast rodzice na końcu chcieli wiedzieć, to ten mój Jasiu to w końcu ma 3 czy 5. Czyli rodzice są hamulcowymi, bo są zbyt konserwatywni, przyzwyczajeni do starego modelu. Informacja, co to dziecko potrafi? Czy ono potrafi tabliczkę mnożenia do 5, 10 czy 20? Mm-hmm. To nie jest informacja dla rodzica. Rodzic chce wiedzieć, czy mój Jasiu na końcu ma tą ocenę bardzo dobrą. Panie kurator, to poznaczyło, że opinia społeczna, opinia publiczna nie jest gotowa na taką zmianę. Więc ja myślę, że musimy po prostu, między innymi takimi dyskusjami mówić o tym, że to ocenianie, co to ocenianie właściwie ma mieć na celu. No właśnie to, co mówiła pani Ania, pani Marianna, tak? Mhm. Żeby to dziecko na końcu wiedziało, co ono już potrafi, co jeszcze powinien zrobić, żeby osiągnąć jakiś tam przez siebie założony pułap czy poziom. Więc to jest to ocenianie. Natomiast my po prostu przez lata przyzwyczajeni do tych ocen, że tak. Do tych świadectw z czerwonym paskiem. Tak. No myślę, że to po prostu potrzeba czasu. Ale czasy się z drugiej strony zmieniły. Tak, więc myślę, że to ocenianie kształtujące już powoli wchodzi, może nawet nie powoli, tylko musimy rzeczywiście uświadamiać społeczeństwo, czemu to służy i na czym polega. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. No taka konkluzja moja, wie pan, po tym co wysłuchałem, to wszystkie, wie pan, programy lepsze są gorsze, czasy się zmieniają, teorie się zmieniają, wie pan, natomiast ja uważam ze swojego doświadczenia, że jakość, wie pan, nauczania zależy od jakości nauczyciela, bo to na papierze wszystko brzmi pięknie, wie pan. Mamy, no są różne czasy, kiedyś się inaczej nauczało, natomiast wie pan, to najlepszy program może być położony po prostu. Sugeruje pan, że czynnik ludzki jest to kluczowy. Tak, oczywiście, nauczyciel, wie pan, nauczyciel mądry, nauczyciel interesujący, po prostu nawet gdyby był najgłupszy program, to on i tak swoje, wie pan, przemyci, on zainteresuje ucznia. Tu jest, wie pan, klucz w ogóle do podwyższenia po prostu poziomu nauczania, bo no myślę, że no tak jak mówię, wie pan, poziom nauczenia zależy po prostu poziomu nauczycieli i tyle. I od pasji nauczyciela pewnie też pan tak sugeruje. Tak, pasją trzeba zaradzić. Bez pasji nie ma po prostu, wie pan, no też uczniowie są różni, umówmy się, bardziej zdolni, mniej zdolni. Natomiast przepraszam, tylko tu by taki pomysł z tym, żeby była jedna ocena na koniec, wie pan, to jest dobrze, bo wie pan, jeden uczeń nauczy się w 2 miesiące całego programu, dajmy na to, z pół roku. Może chodzić, wie pan, grać w piłkę i on na ostatnie 2 miesiące, wie pan, nauki przed semestrem, on się nauczy tego, zda na piątkę, natomiast no inni będą musieli się uczyć cały pół roku, siedzieć, klęczeć i uczyć się na pamięć. Do usłyszenia, pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję za ten telefon 22.7.3. Pani Marianno, kiwa pani głową. Tak. Przyznaję, że każdy z nas ma inny potencjał i to dotyczy również dzieci i każdy z młodzieży. Każdy tak. Z nas miał do czynienia z różnymi nauczycielami. Tak, i też ma też osobisty potencjał w różnych kierunkach. Tak. Natomiast no, też to co mówimy o tym ocenianiu kształtującym. Ja ocenianie kształtujące w polskiej kulturze oświatowej, ono istnieje już ładnych parę lat, bo ja pamiętam zespół przy ministrze Kluzik-Rostkowskiej, czyli to było naprawdę ładnych parę lat temu, kiedy razem z innymi organizacjami pozarządowymi rozmawialiśmy o ocenianiu kształtującym i już wówczas miało wyjść jako w ogóle model. Czy przepisy dopuszczają w tej chwili? Dopuszczają, natomiast wówczas te organizacje pozarządowe zabiegały o to, żeby był to model obowiązujący, tak, żeby w ogóle przekształcić nauczanie. I wtedy jakby ten proces został powstrzymany, bo to rzeczywiście, i tu chcę bardzo mocno podkreślić, ocenianie kształtujące, ono działa wtedy, kiedy operuje nim osoba nauczycielska z określoną postawą. Nic nie pomoże ocenianie kształtujące, jeżeli nauczyciel funkcjonuje w takim bardzo silnym paradygmacie instrukcyjnym, tak? Czyli operuje karami i nagrodami, ma bardzo sztywne zasady i niski poziom empatii. Tak? To tutaj choćby nie wiem, ile szkoleń z nauczania, z oceniania kształtującego przeszedł, to ocenianie niekształtujące będzie wypaczone. Więc i tu tutaj zgadzam się ze słuchaczem, tak, że ta postawa nauczyciela jest kluczowa, a to jest troszkę już z takiego obszaru pedagogiki, który porusza na przykład pani profesor Klust-Stańska, która porusza właśnie tę różnicę pomiędzy takim paradygmatem instrukcyjnym, to chyba to pojęcie instrukcyjne jest dosyć jednoznaczne, a ja porównuję to z takim paradygmatem humanistycznym, kiedy nauczyciel wchodzi, czy dorosły wchodzi w społeczność szkolną z uznaniem prawa ucznia jako osoby, która jest w procesie edukacyjnym i integruje wiedzę nie dlatego, że jest ona mu przekazywana, tylko dlatego, że jakby współtworzy tę wiedzę, tak? Pozyskując informacje, integruje ją poprzez to, że sam w swoim umyśle tę wiedzę konstruuje. I to chyba też jest to, o czym powiedział słuchacz, że w tych na uczelniach wyższych, pedagogicznych w tej chwili też kształtuje się taki kierunek przygotowywania pedagogicznego, żeby właśnie te najnowsze badania dotyczące procesów uczenia się, obejmujące neuronauki i najświeższą wiedzę pedagogiczną, uwzględniały właśnie to, jak ten proces edukacyjny wygląda, jak my się uczymy, a nie jak ty masz się uczniu nauczyć i jak ja nauczyciel mam cię nauczyć, tak? Bo to jest z tego paradygmatu instrukcyjnego, który jest odpowiedni dla XIX-XXI wieku, ale nie XX, znaczy tak, nie XXI. Nie XXI, tak. XIX-XX ewentualnie. Tak, tak, tak. I znów spróbujemy przenieść się do Katowic. Pani Anno, czy z raportu wynika, tutaj trochę zabiorę głos jako ojciec nastoletniego syna, to, że dzieci są przeładowane wiedzą teoretyczną, zbyt dużo czasu spędzają w szkole? A ja trochę jeszcze... Jeszcze chcę pani wrócić do innej. Tak, chcę wrócić, bo chcę się odnieść do tego, co było powiedziane o tym ocenianiu. Bardzo się cieszę, że zaczynając od cyferki, od różnych trudności i wyzwań, które to ocenianie nam, dorosłym, robi, i doszliśmy do procesu uczenia się. Bo to są naczynia bardzo mocno ze sobą połączone i że skończyło się na tym, że to jest ocenianie jest też związane właśnie z tym, z wiedzą i z nabywaniem tej wiedzy i jest tak bardzo istotne i kluczowe. Trochę źle mi jest w tej roli, że jestem tą osobą, która wrzuca do tego naszego ogródeczka te złe kamyczki teraz o tej szkole, które wynikają z tego raportu. Mamy tutaj bardzo ograniczony czas. Chciałabym też bardzo mocno podkreślić, że ten raport nie jest o wytykaniu błędów. Jest po prostu, wskazuje na pewne tendencje, dane, pewne trendy, które jakby no wyszły w trakcie tego naszego monitoringu, które dobrze, żebyśmy się im poprzyglądali, pooglądali je, zadali sobie te pytania, które my tam też zaczęliśmy zadawać. Żeby skłoniło nas do refleksji i do dyskusji. Tak, żeby nam to skłoniło do refleksji i do takiego też znajdywania wspólnego pola do rozmowy i też nie ustawiania się, że my rodzice mamy tak, my to na pewno nauczyciele, a to jest wina rodziców, a to jest wina uczniów i uczennic, tylko spróbowali być w tym razem, bo tylko we współpracy we współpracy i współdziałaniu możemy zacząć to zmieniać, nie wiem, szybciej, skuteczniej, efektywniej. A wracając do tego, o co pan zapytał, czy uczniowie, uczennice są przeciążeni, tak? Dzisiaj tak. To było dobre. No myślę, że zgodzimy się, też się możemy zgodzić i to, nie wiem, czy też oddaje to aż tak bardzo raport, ale inne dane i inne raporty, do których też jest dostęp, że tak, że od dłuższego czasu już przebija się ten głos młodych osób, że czują się przemęczeni i że tego wszystkiego jest za dużo. Bo raz to, co dzieje się wszystko w szkole i można by mówić, szukać przyczyn, czyli czy to ocenianie, czy to ta kontrola, czyli tyle tych sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi, to ciągłe przygotowywanie się do tych szkolnych wyzwań, które powoduje to, że młodzi ludzie muszą korzystać z korepetycji, często też poza szkołą. Wszystko to po prostu są naczynia połączone. Ja bym bardzo chciała, żeby te wszystkie reformy i te zmiany, które się dzisiaj zadziewają, znalazły taki moment zatrzymania i przyjrzenia się temu wszystkiemu. Nie wiem, być może zwolnienia i adaptowania, czy też proponowania tych rozwiązań adekwatnie do tych potrzeb, które widzimy po kolei. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że wchodzę troszeczkę w słowo, bo chcielibyśmy jeszcze posłuchać naszego słuchacza. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Przejdę do meritum, bo to pan powiedział, że mam 45 minut. Sekund raczej. 45 minut. Ja żartuję, ale chciałem powiedzieć tak, zaskoczyłem to państwo, to byłoby dopiero sensacja 45 minut, że tak powiem, być na linii, ale tak do meritum chciałem podziękować za bardzo ciekawy temat. Natomiast mam takie pytanie, czy jak państwo w czasie tych badań, tak, czy tych przeprowadzenia ankiet doszliście do wniosku, że szkoły w tych regulaminach łamią prawo, to moje pytanie jest takie, czy państwo zwracaliście uwagę, że tak powiem, danej szkole, że to jest niezgodne z przepisami, a refleksja odnośnie tej audycji, tak spróbuję zebrać myśl, to jest taka, że kiedyś pracowałam w szkole prywatnej, społecznej i państwowej, w ogóle z powodów tego, że dla mnie szkoła po prostu stała się szczególnie państwowa, represyjna, to chciałbym doczekać się czasów, bo zetknąłem się z sieciami szkół w Niemczech, a szczególnie w Berlinie, gdzie uczniowie sami wybierają przedmiot, na który chcą iść. Czyli nie ma takiego przymusu jak u nas, że uczeń musi iść na tą lekcję, na tą i na tamtą. Czyli de facto tam nie ma tego przymusu i efekt jest taki, że uczeń idzie na tą lekcję, która go w danym momencie interesuje. Także mówię, ja marzyłbym, żeby taka szkoła powstała, ale raczej jest to niedoczekanie, ponieważ no, szkoły tak za bardzo, w szczególności te państwowe, no, nie są zainteresowane, tak? Czyli ten model tradycyjny, tak? 45 minut lekcja, przeładowane ten materiał, nauczyciele. Także mówię, niewiele oczekuję, ale marzy mi się taka szkoła. Panie Dariuszu, dziękuję za ten telefon. Pani kurator kiwa głową, natomiast ja zapytam panią, panie kurator, o to, czy jest szansa, myśląc o resorcie edukacji, żeby jednak te programy odchudzić, żeby uczniowie mieli po prostu mniej zajęć. No. Tutaj też hamulcowymi niestety mogą być rodzice, bo ja jestem przykładem rodzica, który się regularnie wykłócał na zebraniach z innymi rodzicami, którzy chcieli, żeby dzieci tych zajęć miały jeszcze więcej. Znaczy, to już kilka wątków zostało poruszonych. Po pierwsze, tak, rzeczywiście młodzież na tych spotkaniach, których regularnie organizuje u siebie, młodzież cały czas mówi, zwłaszcza szkół średnich, tych już maturalnych, że rzeczywiście tego czasu nie ma na takie prywatne normalne rzeczy. W szkole podstawowej też nie mają, naprawdę. W szkole podstawowej też, wiem, że ta 7-8 klasa też jest straszna. Tak. Natomiast, otóż teraz jesteśmy w mojej ocenie w takim historycznym momencie. Rzeczywiście nigdy jeszcze nie było tak, żeby ta, ja nie używam słowa reforma, bo to nikt nie lubi tego słowa, raczej może jakaś ewolucja, czy poprawa, czy zmiana może bardziej. W każdym razie po raz pierwszy historycznie dzieje się tak, że te zmiany są przygotowywane oddolnie. Te zmiany są przygotowywane od nauczycieli, przez praktyków. Więc to się dzieje. Rzeczywiście po raz pierwszy również całą organizacją tych zmian cała organizacja została powierzona IBE, Instytutowi Badań Edukacyjnych, czyli jakby instytutowi, który jest jak spoza ministerstwa. On czuwa, koordynuje, ma wpływ na to, co się dzieje. Zorganizowały takie stoliki przedmiotowe, złożone z ekspertów, złożone z praktyków, ale też z naukowców, którzy oczywiście przekazują te najnowsze badania z zakresu nowoczesnej pedagogiki. Więc i już jesteśmy w takich pierwszych, wstępnych konsultacjach, gdzie 24 tysiące nauczycieli, może to nie jest jakoś dużo, ale jednak myślę, spora liczba nauczycieli wypowiedziała się na temat tego, co ich zdaniem powinno na każdym przedmiocie i w jaki sposób być nauczane, wykładane, organizowane. Wobec tego naprawdę jesteśmy to w takiej, powtórzę to, w historycznym momencie, kiedy... Ale pani kurator, czy ten głos jest spójny tych nauczycieli? Oczywiście, że nie. I jak organizuję u siebie takie wojewódzkie, czy nawet miejskie, powiatowe spotkania, to ja zachęcam nauczycieli do tego, żeby przekazywali swoje doświadczenia, swoje pomysły. Natomiast oczywiście mówię, że one mogą być skrajne. To może się okazać tak, że jeden nauczyciel, ja teraz bardzo trywializuję, ale jeden nauczyciel będzie chciał, żeby była omawiana cała trylogia, drugi nauczyciel stwierdzi, że absolutnie nie. Więc oczywiście, że wszystkie te pomysły idą w to jedno miejsce, gdzie zespół ekspertów złożonych, podkreślam raz jeszcze, praktyków, nauczycieli, ale też naukowców, no, analizuje te propozycje po to, żeby osiągnąć ten najlepszy efekt. Wobec tego, oczywiście to będzie trwało, to tak jak mówiła pani Ania, potrzeba na to czasu. Pierwsze jakieś pomysły będą być może wdrażane w kolejnym roku szkolnym. Czyli na pewno teraz. Nie od września. To nie jest takie, to nie jest możliwe, absolutnie. Oczywiście zaczynamy od szkoły podstawowej, Natomiast i tu już jest kłopot, tu już jest duża trudność, żeby powiązać te wszystkie elementy razem no jakiś konsensus osiągnąć. Natomiast no, myślę, że dużo większe wyzwanie przed nami, a właśnie przed nauczycielami, no szkoły średnie i szkoły zawodowe. No ale taki przedmiot jak edukacja Pani Mariano, dosłownie dwa zdania. Tak, wchodzi już od września. Tak, przecież. I edukacja zawodna również. Tak. Ale niestety nieobligatoryjnie. Ubolewam bardzo nad tym. Bardzo Panią serdecznie dziękuję, że znalazły dla nas czas. Marianna Kłosińska, prezeska i założycielka Fundacji Ból Erben oraz Fundacji Dzieci Mają Głos. Dziękuję. Dziękuję. Pani Aleksandra Dyla, śląska kurator oświaty. Dziękuję. Dziękuję. Oraz pani prezes Fundacji Dopamina Lab i oczywiście uciekło mi w tym momencie nazwisko. Anna Dębaj. Pani Aniu, bardzo serdecznie przepraszam. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Łoniewski, do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.